Цэлую бібліятэку, ці як у нас сказалі, мех з торбачкай, пераклаў Васіль Сёмуха. Сусветныя класікі загаварылі па-беларуску. Пры саветах быў падозраны асобай, акружаны асаблівай увагай адпаведных органаў, вядома, не палавых. Ведаў шмат моваў, а не хацеў разумець адной, на якой яго хілілі дапамагаць выкрываць ворагаў. Сябраваў з ідэйна-хісткімі элементамі, і таму нават класіка мінулых стагоддзяў у перакладах Сёмухі пахла антысаветызмам. Што не рабіла выдавецтва, каб не выдаць Фауста Гёте. І памер вялікі, і грошай няма, і заказныя рэцэнзенты капалі глыбока і мелі за ўвагі, якія самі не разумелі. Але так трэба было. Сёмуха пайшоў на пад'ялдышванне, пераклаў лірыку Карла Маркса, а не капітал. Відаць, і яго грэў анекдот. У яўрэйскай сям'і сын пытаецца ў маці: «Што такі Карл Маркс?» Маці адказвае: «Эканаміст». Сын дапытваецца далей: «Як наша цёця Сара?» Маці ўдакладняе: «Борачка, наша цяця старэйшы эканаміст». Болей часу ў перакладчыка пайшло на барацьбу з паслушнікамі бальшавіцкага рэжыму, на чаканне, на спробы абхітрыць пільных пастухоў, чым на сам пераклад. Але ён не здаваўся, не апускаў перо. І перамог. Амаль не друкуюць Васіля Сёмуху і пры цяперашняй уладзе. Выйшлі два выданні, адно ў Амерыцы, другое ў Польшчы. Праўда, выручае інтэрнэт, але ўсё на замежных сайтах. А беларускага сайта Васіля няма. Ды ён усміхаецца: «Хай нічога не плоціць, але нічога з мяне не бяруць». Беларускі варыянт аптымізму. Свайму даўняму сябру пісаў я і сур'ёзныя прысвячэнні, і вясёлыя. Напісалася і такое: «З палескаю цягавітасцю, да сябе не маючы літасці, варушае Сёмуха на рацэ разнамоўе крыгі, на ўсё хапае дасведчанай панавітасці ад лірыкі Карла Маркса да вечнай кнігі. Хай яшчэ доўга хапае, бо тога на ўсё хапае, каго не хапае, зайздрасць сліпая».